لقد جاءهم رسول و هر انعامت پیش ایشان پیامبری منهم از نسل خودشان فکذبوه پس تکذیب کردن او را فاخذهم العذاب پس گرفت ایشان را عذاب و هم ظالمون در حالی که ستمگار بودن ستمگار بودن الله اینها را گرفت بنان ای مسلمان فکولو مما رزقكم الله حلالا طیبا حالی که پیام الله برد داده شد پس بخورد از آنچه که روزی داد شما را الله حلالا طیبا حلال و پاکیزه حلال و پاکیزه بگی و شکر نعمت الله ان کنتم بگیر و شکر بکشید نعمت الله نعمت های الله را ان کنتم بیاه تعبدون اگر خواست الله را عبادت کنندگانید اگر خواست الله را عبادت میکنید پس پاک بخورید و حلال استفاده کنید این دین ارچی که سر شما حرام کرد به منفعت خود شماست انما حرم علیکم المیتت جز نیست که حرام ساخته است بر بالای شما المیتت خود مرده را و دم و خون را و لحم الخنزیر و گوشت خوگ را و ما اهل لغیر الله به و آنچه که ذکر کرده شد نام غیر الله در وقت ذبح بر آن فمن اضطر باز هم اگر هر که ناچار شد غیر باغ نستم کرده ولا عاد نه از حد گذشته فإن الله غفور رحیم بیشک الله بخشنده مهربان است این دین فقط ناپاکی را سر تو حرام میکنه چیزی که به منفعت است در این دین حرام نشده ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام و ما گوید لما تصف ألسنتكم بیان نکنید چیزی را که حکم ولا تقولوا و ما گوید لما تصف ألسنتكم چیزی را که بیان میکند حکم او را ألسنتكم زبانان شما زبانهای شما که چیزی را به زبانت آمد این را از زبانت نکش الكذب بدروغ هذا حلال و هذا حرام ای حلال است و ای حرام است لتفترو علی الله الكذب تا افترا کنید به الله جل جلاله الكذب دروغ را ایتو نکنید که حاکمیت در اختیار خود داشته باشید به اختیار خود چیزی را حرام بگوی چیزی را حلال بگوی ببینید که از ائمه بزرگوار ما شما انگامی که پرسان میشه با چی میگفتن دوستش نداریم کار خوبی نیست انسان باید خود را باز بدارد به این رقم فتوا میدادن ایتو نمیگه حرام است جای به جای که ما تحرم میکشیم برای خدا ای تجاوز است انسان باید ببینه که نه علم ما نه تقوای ما نه قرب زمانی ما به او بزرگان میرسد او از او که پرسان میشد امی رقم میگفت که خوب نیست ما خوب نمیپندارم ناجایز است این کلمه حرام خزود در زبان نمیکشید ما که هستیم شور بتی فورت حرام حرام حرام حرام میدم زبان ما و از طرف دیگری از امام مالک رحمت الله علیه پرسان که میشد 30 سوال از پیش کسی کرد در 27 سوال گفت نمیفهمم 30 سوال جواب داشت حالی که از ما پرسان میشد استغفر الله قسم به خدا اجتهاد از اون آقا بسیار کوچک است در کلش یک دفعه برش میگم یک دفعه نمیگم که حوصله بکنیم الله رحم بکنه سری و اینه باید یک انسان بفهمد که آنچه که به زبان جاری میشد غالبا دروغ خواهد بود بنا نباید بوه که هذا حلال و هذا حرام لتفترو علی الله تا افترا بکنی به الله جل جلاله الکذب دروغ را ان الذين یفترون آنانی که افترا میکنن بر میبندن علی الله به الله جل جلاله الکذب دروغ را لا یفلحون رستگار نمیشود رستگار نمیشود خب اگر بگویی با دروغ چی بکنی جواب بدی که هر کسی که یک آمریکایی را کشت ای اهل ذمه هستند اتو فتوا بدی اهل ذمه هستند کشتنش نارواست حرام است همین فتوا را بدی پولم بگی دلارم بگی خوب شد متاع قلیل یک زیور بهرمندی بسیار ناچیزی است همین تو فتوا نرواره بدی هیچ گفه نیست متاع قلیل ولهم عذاب علیم ولی این مفتیارا عذاب دردناک است الله باید عذابشان میکرد و علی الذین هادوا و آنانی که یهود شدند حرمنا حرام کرده بودیم ما قصصنا علیک آنچه که بر بالای تو تلاوت کردیم بر بالای تو تلاوت کردیم که اینا نمیتونن که گوشت که میخورن اما گوشت سفیدش را به اصلاح از استفاده بکنن او را سرش حرام کرده بود گوشت شطر الله سرش حرام کرده بود ما قصصنا علیک من قبل و پیش از این و ما ظلمناهم و ستم نکردیم بر ایشان ولیکن کان و انفوس هم یظلمون لیکن ایشان بر خود ستم کردن. خودشان ستم کردن. در دین ابراهیم علیه السلام چنین چیزی نبود. خودشان ستم کردن با زور سر خودشان حرام گردانیده شد. ثم این ربک بظهرن پروردگار تو للذین عملوا السوء با آنانی که کردن کار بد را به جهالت و نافهمی ثم تابوا باز برگشتن توبه کردن من بعد ذالک بعد از این که بالا دروغ افسته کرده بودن اگر توبه کردن باز داشتن و اصلح و نیکوکاری کردن این ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا پروردگار تو بعد از این توبهشان لغفور بخشاینده رحیم و مهربان است. ببینید که دو کار بکند ثم تابوا من بعد ذالک و اصلح توبه بکنه و خود را اصلاح بکنند. این خود چی؟ عملا داخل نظام شود، نظام دین قبول بکند. نمونه از این انسانی که هم صلاحش به ما نشان داده و هم پیام دین را به ما توضیح داده، یقینا در مقابل مشکلات صبور بود و دعوت الهی را به گوشه گوشه مردم رسانید. ان ابراهیم کان امتا، هر آن حضرت ابراهیم علیه السلام امتا، مرد جامعی کل صفات خیر بود. زیرا امت الرجل الجامع للخیر، مردی که کل خیرها در این وجود دارد، مردی که با خودش هم خوب بود، با خانوادهش هم خوب بود، با بشریت هم خوب بود، مردی که دین خودش هم تطبیق کرد، در خانه‌اش هم تطبیق کرد، به دیگران هم رسانید. ان ابراهیم کان امتا، هر آن حضرت ابراهیم علیه السلام امتی بود، قانتا لله حنیفا، فرمانبردار به الله و استوار به دینش بود. ولم یکن من المشرکین، و نبود از جمله مشرکین، از جمله مشرکین نبود که دیگر را به الله قرار داده باشد. شاکرا لانعامه، سپاسگزار نعمت های الله بود، هر نعمتی که الله برش داده بود از او سپاس گفته بود. اجتباه، به اساس از او که سپاسگزار نعمت های الهی بود، به دین الله استوار بود و همه صفات خیر در او جمع شده بود، اجتباه و برگزید الله او را و هدا و هدایت نمود او را برای قیادت مردم الی صراط مستقیم، برای مستقیم، برای مستقیم. الله بعد از اینکه صفات در او بود او را من حیث رهبر و امام برای مردم پیشکش کرد. پس معنای گپ چی مبراید؟ مسلمانای امروز هم اگر انسانهای خیر و نیکو نباشند، با دین عمل نکنند، استواری به دینشان در خود ایجاد نکند، نعمت های الله که همان کتاب الله و شریعتش است این را سپاس نگوید، این مردم را الله بر نمی گذیند، اینا را قائدین برای دنیا نمی سازد و الله تسلط را بر اینها نمی دهد. و اتیناه فی الدنیا حسنه، نتیجه دین چی شد؟ ضعف نشد. کسی که با دین عمل بکنه ضعیف نمی شود، بیچاره نمی شود، نوکر نمی شود، بلکه در دنیا و اتیناه فی الدنیا حسنه، و دادیم او را به اساس خصلت های نیکش فی دنیا حسن، در دنیا نیکویی برش دادیم. در دنیا نیکویی چی؟ الله فرزند صالح برش داد، الولد الصالح. فی دنیا حسن پیغمبری برش داد. فی دنیا حسن ای که در نماز ها که ما شما درود میگیم به پیغمبر ما علیه السلام، به حضرت ابراهیم علیه السلام هم میگیم. ببینید که هر مسلمانی که در نماز درود میگوید خود و خود به حضرت ابراهیم علیه السلام هم درود میفرسته، از ذکر حسنه نیکو. ببینید که تا که دنیا است نام حضرت ابراهیم جاویدان است. هر کسی خصلت های نیکو را در خود ایجاد کرد، به خط حضرت ابراهیم علیه السلام رفت، خداوند متعال نام از او را نگاه میکند، علی او را نگاه میکند، ولو که هزارها سال سر فوتش بگذرد. از حضرت ابراهیم علیه السلام بیش از 6000 سال عمق شاید شاید یا 5500 سال از رحلتش می شود، ولی تا امروز هم خداوند متعال نام از او را نگاه می کند. فی دنیا حسنه، در دنیا برش نیکوی الله داد. و اینه فی الاخرت لمن الصالحین، و هر آن او در آخرت از نیکوکاران است، در آخرت هم از نیکوکاران است. ثم اوحینا الیک، بعد از این بیان که خداوند متعال حضرت ابراهیم را من حیث یک انسان جامع خیر گردانید و نامش را در دنیا برش داد با وصفی که در آخرت هم از جمله نیکوکاران است، ثم اوحینا الیک، بعد از آن وحی فرستادیم به سوی تو، ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، که پیروی بکن حرکت و کیش حضرت ابراهیم که حنیفاً حقگرا بود. امشا به طرف حق میرفت. دیگه به طرف تمایل به طرف بیدینی نه، حقگرا بود. و ما کانه من المشرکین، و نبود از جمله مشرکان، از جمله مشرکان نبود. در دین ابراهیم علیه السلام چیزی نبود که به جای حرام شود سرشان. کسایی که از حرکت ابراهیمی کنار رفتن، الله جل جلاله تازیانه تعذیبی برش میدهد. از جمله چی؟ در کل روزها یک روز سر مردمی که به خط ابراهیم نرفتن حرام میکند. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه، جز نیست که لازم کرده شد تعظیم روز شنبه علی الذین، بر آنانی که اختلفوا، اختلاف کردن فیه، در آن که اختلاف کردن، الله هم سرشان قیودات وضع میکند. و ان ربک، بشک پروردگار تو، لیحکم و فیصله میکنه بینهم، میان ایشان، یوم القیامت، روز قیامت، فی ما کانوا فیه یختلفون، در آنچه که بودن در آن اختلاف میکردن، الله فیصله میکند. بناهن دین خود گرفتیم، پیام راستای ازی قرآن گرفتیم. وقتی که گرفتیم میره در جیب خود نگاه نکن. تو من حیث مسلمان کسی که پیام قرآن گرفتی، ادعو الی سبیل ربک. چی پیام قرآن کریم است؟ ادعو، فرا بخوان، دعوت بکن، الی سبیل ربک، بدین پروردگارت، بدین پروردگارت مردم را دعوت بکن. بالحکمت، بدانش، والموعظت، و پند، والموعظت الحسنه، و پند نیک، و جادلهم بالتی هی احسن، و مناظره کن با ایشان به طریقی که آن بهتر است. قرآن بر ما میگه ادعو الی سبیل ربک، بدین پروردگارت مردم را فرا بخوان. دیگه آرام نشین، همیشه کوشش بکن بدین مردم را بخوانی، همیشه فکرت این بوده باشد. چرا خم میخوانی؟ بالحکمه، بدانش، یعنی تو اول علم بگی، خودت این دین بلد شو، به این دین آگاهی پیدا بکن، با به امی آگاهی دینی مردم را به دین دعوت بکن. این یکی از ارزش هاست. ما جامعه را تقسیم میکنیم به سه بخش. کسی که عالم است، با اساس علم دعوتش باید بکنیم، مطابق به امو فن ارزش های دین برش بده. ارگاه انسان ها را به طریق دین، از طریق دانش و علم دعوت کردین، یک بخش و یک کتله عظیمه به طرف دین می آید. بخواین نخواین، زیرا انسان های دانشمند همیشه حق را قبول می کند. گروه دیگری هستن که اونها یکان بار فراموشکاری می کنند، با کمک دقت ضرورت دارن. والموعظت الحسنه، پند نیک، همیشه برش در غلطی که دیدی مقایسهش کن برش، ببین این خوب است یا این خوب است، این خوب است یا این خوب است، مثال های متعدد برش بده. این کار همیشه برش بکن. وقتی که این کار کردی، یک گوشه بسیار از مردم به طرف دین میاد، زیرا همیشه تکرار میکنی برش، پند میتی برش و مراقبش هستی. گروه سوم، وجادلهم بالتی هی احسن، مناظره کن با ایشان به طریقی که بسیار نیکوست. یک گروه دیگری هم وجود دارند که اونها به اصلاح لجوج هستند، نمیخوان که تسلیم به واقعیت ها شود. با اونها به مطابق به حالشان برخورد بکن. یعنی معنا چی؟ کسایی که خود میداند و علم دارد، به اساس علم که یک شای برش ثابت شود اصلاح میشن. کسایی که واقعیت قبول میکنه خوب فراموشکار هستن، ضعف ایمانی دارد، با اونها بار بکن. تعداد دیگری هستن که لجاجت میکند، با واقعیت تسلیم نمیشن، مطابق به حالش امراش عمل بکن. حالش چی است؟ یکان دفعه بندین میشود، یکان دفعه یک دوره هم میخورد، یکان دفعه تجرید میشود، این کل کار سرش واقع میشود. به طور مثال، ارگاه ما مسئله حاکمیت شریعت الهی را توضیح دادیم و به مردم علما گفته شد که نماز ستون دین است، باید اقامش بکنیم، بخش بزرگی از جامعه به عمل میکنه. ارگو یک تعدادی که علما قبول کرد، یک تعداد دیگری پیدا می شود که مجددن بعد از منابر و از وسایل سامی بسری به گوش باید برسند، و یک تعدادی که لجاجت می کنه، یک گاندر فشار می بیند، امرایش رابطه بای و شرا را خطا بکنه، امرایشان یک گاندر را می زند، یک گاندر دکان چه درش بسته می کنی. این کل راه های است که مردم به طرف اصلاح کشانیده می شود و راه های اصلاحی است. و جادلهم بالتی هی احسن، هر انسان را به درخور استعدادش گپ بزن، در امو چیزی که میفهمد از امو طریق برش دین توضیح بده. این ربک بشک پروردگارتو هو اعلم او داناتر است به من دل عن سبیلی و کسی که گمراه شده از راه او کسی که گمراه شده از دین او الله به خوب برش داناتر است. مسئولیت تو فقط رسانیدن و اصلاح از مردم است و هو اعلم بالمهتدین و الله خوب داناست بانانی که راهیاب می شوند. کسی که راهیاب می شود به او می داند بنان توسط حکمت تو موعظه تو و مجادله اینه که تو که مطابق به حالش عرضه می کنی انشاءالله در وجودش اصلاح خواهد آمد. ولی کسی است که تو پیام دین برش می رسانی ولی او رویه خلاف می کند پیام نمشنود بلکه معامله می کند طوری که به یک انسان عاقل به یک انسانی که هوشمند است نمی زیبد بنان جنجالش بالا می شود و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به و اگر عقوبت بکنید کسی را جزا میدید پس باید عقوبت بکنید جزا بدید به مثل آنچه که با شما معامله کرده شده اما تو معامله امرش بکنید. حضرت حمزه رضی الله عنه وقتی که به شهادت رسید و او مبارک مسلک کردن پیامبر خدا گفت که قسم به خداست که بیش از 70 نفر شما را به می حالت خواهم کرد. قرآن یه آیت نازل میگه نه پیام دین بسیار بلند است و این عاقبتم اگر شما عقوبت میکنید کسی را فعاقبو بمثل ما عاقبتم به ایتو معاقبه بکنید ایتو جزا بتین بمانند آن جزایی که آن عقوبتی که کرده شده اید از او فراد تر قدم را نگذارید و لئن صبرتم و اگر صبر بکن لهو خیر الصابرین و این صبر بهتر است برای صبر کنندگان نتیجه صبر بهتر است برای صبر کنندگان. بنان اگر در راه دعوت با مشکل روبرو میشی اتو کاری را نکو که تو دیگه او را ایلا بکنی رابطه تا قطع بکنی بلکه تو یک طبیب است. طبیب خمش ناسین دکتر هم دکتر چندین رقم مریض والا برش میه یک تعداد مریض است که میاد خودش مرش میگه دکتر صاحب شکمم درد میکنه باز من کدام جای شکمت درد میکنه خودش در جای درد دستم میمونه باز پس پرسام چی را خوردی چی نه کل همین تاریخچه مرض خود را برش میگذارد به اصطلاح دکتر را میتونه خوبتر را تداوی بکنه و یک تعداد دیگری اصلا مریض است ولی نمیفهمه که من مریض هستم دو میزند سنگ میزند دشنام میزند دوا نمیخورد قبول نمیکنه که من مریض هستم ولی در حقیقت خود مریض هستن. یک بخش از مردم چنان هستن که با دعوت مبارزه می کند. در مقابل دعایی استاده می شود. دعایی که دعایی برشمیت او را نمی خورد. ولی خود دلیل نمی شه که تو این مریضا را ایلا بکنی. از تداویش چشم بپوشی. و بگوی که تو که وقت قبول نمی کنی من هم تو را تداوی نمی کنم. من هیچ یک طبیب حاضر اما تو حوصله من باید بوده باشی. هر سخنی که برد گفته می شود باید به حوصله و با صبر و متانت از او بپذیری و در اصلاحش باید قدم بگذاری. از این خاطر قرآن میگه ولا ان صبرتم اگر صبر کردید در مقابل توهین و اعراض و بدبختی که یک انسان نادان میکند لهو خیر للصابرین آن بهتر است برای صبر کنندگان این صبرش برش بهتر است زیرا بالاخره روزی سر غلطی خود میفهمه و انسان میفهمه که من مریض هستم و برای طرف تداوی خود خواهند حرکت کرد. وصبر چون رهبر ما و بزرگ ما خطاب میکند که دعوتگرای کوچک کوچک یکان بار که خطا میکنه خب خطا بکند و در مقام رهبری نباید غلطی بوده باشد. وصبر خامخواه تو باید شکیبایی بکنی خامخواه باید شکیبایی بکنی و صبر بکن و ما صبر که الا بالله و نی صبر تو مگر به توفیق الله جل جلاله بود این صبری که تو میکنی بازم توفیق از طرف الله هست تو فکر نکنی که ما حق کردم نه همین هم توفیق الله بود که برای تو داد. واصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن و غم مخو ای پیغمبر غم مخو که چرا مردم اعراض کرد چرا دین تو قبول نکرد در این هم نشو ولا تحزن علیهم و اندوه مخور بر ایشان ولا تک فی ضیق مما یمکرون و ما باش در تنگ دلی از آنچه که بد اندیشی میکنن برای تو ای پیغمبر آنچه که بد اندیشی و نقشه غلط میکشد فکر غلط در رابطه با اصلاح تو دارد در رابطه با این تنگی نفس هم پیدا نکنی. پس مکلفیت تو چی است؟ مکلفیت رسانیدن از دین برای فقط فرد انسان ها ولو که هر کس بوده باشد هر کسی باشد. پس ما فهمیدیم که هر کس را از حکمت استفاده صورت بگیرد، یعنی مطابق به حالش سخن بگوی. دوم، بار بار به یک انسان تذکر داده شود. سوم، ای که مجادله بکنی مطابق به حالش. در این صورت خامخا نتایج مرتب میشه. یگان کسی که بسیار کار فراتر میگذارد، تعاقبو به مثل مواقبتون به. پس معاقبهشان بکنید به حالی که در خورشان باشد. در کل باب، واصبر وما صبرك الا بالله، صبر بکن و نیز صبر تو مگر به توفیق الله، ولا تحزن عليهم و اندوه مخور به ایشان، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، و ما باش در تنگدلی از آن چی که بعد نیشی میکنن در مقابل پیام تو ای پیغمبر. چرا باید تنگدل نشوی؟ چرا باید غم نخوری؟ به خاطر که ان الله مع الذين اتقوا، یقینا الله با آنان است که تقوا پیشه کردن، و الذين هم محسنون، و با آنانی که ایشان نیکوکار هستند. ان الله مع الذين اتقوا، یقینا الله با مردمای پرهیزگار و متقی است. از این که دیگه خوشبختی اگر انسان چی خواهد بود که الله با تو بوده باشد، در نصرت، در معیت، در رفع درجاتت، در رفع موانعی که تو در باب دعوت داری. ان الله مع الذين اتقوا، اگر یک دعوتگر، یک دعای مصلح پیامش اثر نکرد، یک بار در خود فکر بکنه که پیامش که ای اطلاقش میکنه، ای از زبانش میکشد، خودش به او چه قبابند است؟ آیا تقوی دارد یا ندارد؟ آیا خودش عمل کرده با دین یا نکرده؟ اگر خودش عامل بود، خامخا الله با او است و نتایج مثبت سر پیامش استوار میشود، زیرا الله با او است. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، و آنانی که نیکوکار هستند. هر دعوتگر اقلا به فرائض الهی باید چی بوده باشه؟ پابند باشد، از نواهی و محرمات باید کنار داشته باشد. اقل حال دعوتگر اینست. یک دعوتگر فرائض الهی، واجبات الهی این را باید عمل بکند، از نواهی و محرمات کنار باشد. درجه اصلی که در این صورت الله با ای است، والذین هم محسنون، و آنانی که نیکوکار هستند، در پهلوی از این که فرائض و واجبات را انجام میداد، با مستحبات هم رو میارد، هر کار نیک را انجام میداد، پس از یک دعوتگر سنت ترک نمیشود، پس از یک دعوتگر اعمال مستحبه ترک نمیشود، زیرا هر قدر به او استیلا داشته باشد، به با امو اندازه حاکمیت الله جل جلاله را بیشتر تدبیق کرده میتونه و او را میتونه به مردم تمثیلش بکنه که الله به این رقم قوت داره، ای آفتاب را ببینی، مهتاب را ببینی و مطالب متنوعی که در ای باب وجود دارد. پس سوره در مجموعش خلاصه میکنه که الله با آنان است که تقوا پیشه کردن و با آنان هستن که نیکوکار هستن، با کوچکترین جزء از دین عمل میکنن.